เรื่องอบรมพระหนุ่มตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอแสดงความเคารพนับถือเพื่อนสัทธมิกผู้ใฝ่ในธรรมผู้ใฝ่หาสันติบทหนทางที่จะพ้นจากทุกข์ทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ในโอกาสนี้วันนี้เป็นวันที่3แล้วที่เราทั้งหลายได้มารวมมาประชุมกันได้มาฝึกอบรมสมาธิภาวนาเพื่อกระทำจิตตศึกขาคือการศึกษาทางจิตอันยิ่งตามคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งกับผมเองผู้เป็นหัวเรือใหญ่ที่เรียกว่า เป็นโตหัวใหญ่ก็รู้สึกยินดีและก็อนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายแต่ขออภัยซุ้มเสียงไม่ไหวช่วงนี้นะเพราะว่าพูดมากๆงานมันก็เยอะดังที่ท่านเห็นอยู่ในบอร์ดวันนี้เราควรจะได้พูดกันในแง่มุมของการปฏิบัติซึ่งเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงหลังจากสอบแล้วของทุกๆปีที่นี่หลังจากสอบแล้ว10วันเราได้เรียนภาควิชาการกันมา1ปีเต็มทางปริยัติและเราจะต้องมาเรียนภาคปฏิบัติการคือทางอธิจิตตสิกขาอย่างน้อยต้อง1เดือนเต็มๆที่นี่แต่บังเอิญปีนี้การสอบก็ดีมันก็มีปัญหาดังที่ท่านทั้งหลายได้รู้ได้ทราบกันไปมันก็เลยเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเลื่อนการฝึกอบรมกันมาจนถึงเดือนนี้แล้วก็ยังน่าอนุโมทนาเพราะว่าปีนี้มีแต่ยังเติกมีแต่พระหนุ่มเล่นน้อยส่วนหลวงพ่อหลวงตาท่านก็ไม่มาปีก็นับพอดีแน่นอนอยู่แล้วว่าการฝึกอย่างนี้ไม่มีใครอยากจะมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ชวนให้สนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งมันไม่เหมือนกันกับที่เขาจัดกันเป็นงานอย่างจัดปริวาส7วัน10วันมีผู้คนไปทำบุญทำทานเยอะๆอาหารการกินอุดมสมบูรณ์หรือยิ่งไปกว่านั้นก็ได้รับเงินค่ารถค่าเรืออะไรต่างๆเหล่านี้แต่ของเราไม่ถือว่าเป็นการจัดงานอย่างนั้นเราถือว่าเป็นการกระทำตามหน้าที่ของพระทรงองค์เจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วในเขตของเราสกลนครในเขตอำเภอวานนนิวาสคำตะก้าอากาศอำนวยแทนนี้รู้สึกว่าจะเป็นมุมอาภัพอับจนหน่อยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพูดก็พูดเธอเราก็เลยมาพูดให้กันฟังมาพูดถึงความในใจให้กันฟังกับความรู้สึกในเขตของเราถิ่นของเราเนี่ยหาทำยาหยอดตาแทบไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาก็จะมีพวกครูบาอาจารย์ฝ่ายธรรมยุทธ์ติดกันกายซึ่งฝ่ายธรรมยุทธ์นั้นแน่นอนประชาชนให้ความเคารพนับถือกูดวินของท่านดีมากหรือปฏิปทาของท่านภายนอกงดงามเรื่องศีลเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ปรมาจารย์ใหญ่อย่างท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์ฟันอาจารย์วันอาจารย์จวนอาจารย์แบนอาจารย์อะไรต่างๆเยอะแยะเป็นแบบเป็นอย่างเป็นแม่เหล็กใหญ่ดึงดูดจิตใจของประชาชนเพราะฉะนั้นภาพพจน์ของพระฝ่ายมหานิกายคือพระโบราณผมใช้คำว่าพระโบราณท่านทั้งหลายยังงงเพราะว่าฝ่ายมหานิกายของเรานี่เป็นพระโบราณพระเก่าแก่ดั้งเดิมมาสมัยแต่ไหนแต่ไรแล้วค่านิยมก็เลยทำให้ประชาชนเข้าใจไปไข้เขวว่าพระมหานิกายเป็นผู้ปฏิบัติไม่ดีไม่งามไม่จัดเข้าใน จำนวนหนึ่งของรัตนตรัยก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะและส่วนมากพวกเราก็มักจะเป็นอย่างนั้นอีกด้วยทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่นิกายหรอกมันอยู่ที่ตัวบุคคลส่วนมากแต่ที่ผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติทางอธิจิตสิกขาทางสมาธิภาวนาทางจิตภาวนาเมื่อมีความเลื่อมใสในศาสนาต้องการจะพ้นจากทุกข์จะบวชก็ต้องไปบวชเป็นธรรมยุตเพราะเห็นว่าฝ่ายโน้นเป็นฝ่ายที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์ส่วนฝ่ายมหานิกายนี่อย่างเก่งก็มีแต่เรียนในลักษณะเช่นนี้ค่อนข้างจะเป็นความจริงแต่วันนี้ทางภาควิชาการที่เราได้รับเรียนมาแล้วก็เรียนหลักสูตรเดียวกันทั้งฝ่ายธรรมยุตและฝ่ายมหานิกายมันก็เลยทำให้เราเข้าใจอะไรต่ออะไรมากยิ่งไปกว่านั้นพระไตรปิฎกของเราได้แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษภาษาอะไรต่างประเทศจนเรียบร้อยไปหมดแล้วอย่างนี้มันก็เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ให้เราได้มองเห็นได้ชัดเจนว่าการประพฤติการปฏิบัตินั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเมื่อเราเข้าใจทางภาควิชาการแล้วแต่มันก็มีปัญหาขึ้นมาตรงที่ว่าเราไม่ทำกันเราไม่ทำกันจริงๆเมื่อมันเป็นอย่างนี้พวกเราทั้งหลายพระหนุ่มเนน้อยที่ได้มารวมกันในป่าแห่งนี้เราอยากได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องใหม่ขอให้เข้าใจวันนี้เป็นเรื่องเก่าเป็นเรื่องดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านกระทำกันอย่างนี้การศึกษาในทางพุทธศาสนามันก็มี3อย่างเท่านี้คือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาแล้วก็มาเพิ่มคำว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเพิ่มขึ้นมาอีกการเพิ่มขึ้นมานี่ก็เพื่อให้มันยิ่งใช้คำว่ายิ่งอธิแปลว่ายิ่งอธิจิตตสิกขาการศึกษาทางจิตอันยิ่งอธิปัญญาสิกขาการศึกษาทางปัญญาอันยิ่งไอ้พวกเนี้ยขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วที่เราเริ่มในการศึกษาทางจิตจากนี้ก็ผมอดไม่ได้ที่จะแสดงความดีอกดีใจที่เห็นเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจกันประพฤติปฏิบัติหนึ่งทางสมาธิภาวนาโดยเฉพาะท่านที่มาจากต่างอาวาสต่างวัดก็คงจะยังไม่คุ้นเคยกับการฉันอาหารมื้อเดียวการฉันอาหารในบาทแล้วการเป็นอยู่เรียบง่ายใต้โคนไม้อยู่ในกฎลักษณะเช่นนี้ก็ผมอยากจะบอกว่าในสมัยพุทธกาลนั้นถือว่าดีที่สุดนะที่มีอาหารอย่างที่เราได้ฉันทุกวันตำหมักหุงเนี่ย แกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้ที่ยอมเข้าถวายมาไกลๆจากทางนิคมคำสร้อยก็บอกให้ทราบแล้วว่าแถวบ้านเราเมืองเราแถวคำตะก้าหวานนอนอากาศบัดม่วงคือแม้แต่บ้านแพทย์ตรงนี้ไม่เคยมีเมื่อก่อนไม่เคยมีการประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้ก็เลยเห็นเป็นเรื่องแปลกแล้วมันก็เลยเป็นความโชคดีของพวกเราความโชคดีของพวกเราที่เกิดมาในยุคที่ไม่มีใครมารบกวนและที่วัดนี้ก็ไม่เคยมองเมาบอกเลขบอกหวยบอกเครื่องรางของขลังนั่งทางในทำไสยศาสตร์ตะกะหม่อมเสกบาลทำน้ำมนต์รดน้ำมันอะไรต่างๆไม่เคยมองเมาคนก็เลยไม่มาเมื่อคนไม่มามากมันก็เลยเป็นโอกาสดีที่พวกเราได้รับสบายยะสิ่งแวดล้อมที่ดีที่งามสงบรำลับไม่มีผู้คนมาพลุกพล่านมารบกวนเพราะฉะนั้นเช้ามาเราออกไปบิณฑบาตพอได้ข้าว7ปั้น8ปั้นพออยู่กินก็พอแล้วเนี่ยเนาะในสมัยพระพุทธเจ้าท่านลำบากยิ่งกว่านี้แล้วผมเองก็อยากจะปองต่อท่านทั้งหลายว่าการที่เราได้มาฝึกมาอบรมทางด้านสมาธิภาวนากันทางอธิจิตตสิกขาเนี่ยโดยท่านทั้งหลายก็เล็งเป้ามาที่ตัวผมเป็นครูบาเป็นอาจารย์ขอบอกให้ทราบก่อนว่าผมก็คือกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีคอยแนะนำให้คำปรึกษาเท่าที่ผมจะมีความรู้ พราะผมเองก็ใหม่ดังกล่าวแล้วไม่มีบุญวาสนาได้ไปอยู่สำนักใหญ่ๆกับครูบาอาจารย์ผม3ปีแล้วมากันนี่ก็มีพระไม่เกิน 5 พรรษานอกนั้นก็เป็นเนรซะทำชั้นตีชั้นโทชั้นเอกก็เห็นว่าจะเพียงพออยู่แล้วล่ะทางด้านวิชาการสำหรับตัวผมเองก็ดังกล่าวแล้วผมนั้นเหมือนกับเกิดมาผิดจุกผิดสมัยที่ใจผมชอบที่สุดคือนั่งสมาธิเดินจงกรมทำความภาคเพียรทางจิตคนเดียววันวันหนึ่งไม่ให้เห็นหน้าใครเลยยิ่งดีที่พูดนี้ไม่ใช่ขับไล่สายส่งไม่ใช่แช่งกันนะที่ท่านทั้งหลายมาเยอะๆนั้นก็ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นการรบกวนผมหรอกแต่ตามใจจริงผมนั่นอยากจะอยู่คนเดียวทำความเพียรเดินไปเข้าป่าเข้าดงอะไรต่างๆพวกเนี้ยอย่างที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านทำแต่ผมก็ทำไม่ได้ไปอยู่ไหนก็มีคนติดตามไปในป่าในเขาเกิดมาในยุคที่โลกนี้กำลังขาดแคลนศีลธรรมสังคมกำลังเร่าร้อนด้วยวิกฤตต่างๆเพราะขาดแคลนทางธรรมเราก็เลยจะต้องมาทำงานหนักดังที่เพื่อนสัตว์ธรรมิกได้เห็นในป้ายในบอร์ดมันมากงานอย่างไปไกลถึงอรัญญประเทศนี่ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงไม่ไปก็เป็นเรื่องของเราเป็นหน้าที่ของพระที่ต้องไปทำงานเพราะฉะนั้นงานมันก็เลยหนักหน่วงแต่พอเห็นท่านตั้งหลายที่เป็นพระหนุ่มเน้นน้อยมาด้วยกันเยอะๆมาฝึกสมาธิมาทำความเพียรกันอย่างเงี้ยทำให้ผมมีกำลังใจมากถ้าหากเพื่อนสาธมิกเหล่านี้มีอุดมคติมีอุดมการต่อพระศาสนากันจริงๆผมคิดว่าอาจจะมีใครบ้างที่อยู่ตรงนี้มีบุญมีวาสนากตาธิการมีบุญญาบารมีจะได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยแก่เพื่อร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายชี้ทางออกบอกทางถูกนี้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยพระศาสนาผมหวังอย่างนี้ที่ถ้าเราจะหวังไปส่วนกลางทางผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เน้นไปที่การศึกษาภาควิชาการแต่ผมเห็นว่าการศึกษาทางภาควิชาการนั้นมันเพียงพอสมัยนี้เรียกว่ายุคฟ้าสางทางวิชาการพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีจากภาษาขอมมาเป็นภาษาไทยจากคำบาลีมาเป็นคำไทยแปลกันมาเสร็จเรียบร้อยเราสามารถที่จะค้นคว้าจะศึกษารู้มันเหลืออย่างเดียวก็คือการปฏิบัติที่นี่การปฏิบัติของเราในยุคนี้ในสมัยเนี้ยมันมีปัญหาอีกว่ามันมากเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นสายเป็นหมู่เป็นคณะในที่สุดเกิดอาการคอนฟลิกติ้งเข้ากันไม่ได้สำนักหนึ่งว่าอย่างหนึ่งสำนักหนึ่งว่าอย่างหนึ่งยกตนข่มท่านตำหนิติเตียนตั้งข้อรังเกียจซึ่งกันและกันผมเคยไปบางวัดแม้แต่เนนที่ถือว่าวัดที่มีคุณภาพที่สุดชื่อดังที่สุดอยากให้ออกชื่อเลยวิหารใหญ่มากบนภูเขาสูงขนาดผมขึ้นไปแม้จะเนนเขาก็ยังไม่ยอมกราบไม่อยากจะพูดกับเราเขามองเห็นผ้าเหลืองๆเท่านั้นเองซึ่งมันไม่เป็นสีกลักอะไรต่างๆนี่แหละการหล่อหลอมทางจิตใจทางวิญญาณครูบาอาจารย์เป็นอย่างไรลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนลูกปู่กับแม่ปู่แม่มันพาเดินยังไงลูกมันก็เดินอย่างนั้นแม่มันพาเคร่งคัดทางวินัยแล้วก็ตั้งข้อรังเกียจคนอื่นมันก็เป็นอย่างนั้นกลายเป็นทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทานยิ่งใหญ่ขึ้นมาเห็นแล้วก็สมเพชเวทนาเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงทีนี้พวกเราอยากเป็นอย่างนั้นนั่นก็ผมขอร้องว่ามาที่นี่ฝึกที่นี่ศึกษาอบรมแล้วอย่าได้พูดว่าสายของอาจารย์สมภพผมเป็นเพียงเพื่อนกัลยาณมิตรเท่านั้นผมยังเป็นครูบาเป็นอาจารย์ของใครไม่ได้แล้วก็ขอบอกให้ทราบว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นกับนิกายที่เราเป็นธรรมยุทธหรือมหานิกายขอให้ฉีกยี่ห้อนี้ทิ้งเสียอันนั้นเป็นเพียงสมมุติที่ตั้งกันขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าขึ้นชื่อว่าโคไม่ว่าจะสีดำสีขาวสีแดงถ้าได้รับการฝึกแล้วก็ใส่เกวียนใส่ไถได้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่างัวตัวขาวๆจึงจะใส่ไถได้งัวตัวแดงๆจึงจะใส่เกวียนได้ไม่ใช่อย่างนั้นจะห่มผ้าจีวรสีเหลืองหรือสีกลักสีกรึกอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากจิตใจได้ฝึกหัดอบรมในทางที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้อง ก็ได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนิกายใดขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจไว้ก่อนทีนี้เมื่อปรบถึงพวกเราซึ่งเป็นพระหนุ่มเนน้อยแล้วก็อยากจะพูดกันต่อไปว่ามันเป็นบุญเป็นวาสนาของเราที่ได้มาเกิดอยู่ในจังหวัดสกลนครแล้วเดี๋ยวที่ท่านทราบไหมว่าในจังหวัดสกลนครเนี่ยศาสนาคริสต์มีคนนับถือมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2527 3ปีก่อนผ่านมามีเขตมิสังถึง63เขตคำว่าเขตมิสังนี่ก็คือวัดที่ขึ้นทะเบียนตรงต่อวาติกันที่กรุงโรมประเทศอิตาลีวัดในทางศาสนาคริสต์แต่ในปีนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยก็คงจะต้อง70ขึ้นไปแล้วทำไมในสกลนครของเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากอย่างท่านอาจารย์มั่นอาจารย์ฟันอาจารย์วันท่านอาจารย์แบนอาจารย์อะไรต่างๆหลายๆองค์ดังทำไมจึงประชาชนจึงต้องทุ่มเทหัวใจไปกับต่างศาสนาซึ่งผิดกันกับจังหวัดอื่นน่าคิดนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นสาเหตุที่ให้เราควรจะได้พิจารณาถึงบทบาทของพระสงฆ์และจุดยืนอันเด่นชัดของคณะสงฆ์ของเราในเขตจังหวัดสกลนครอันนี้เราจะพูดกับใครพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ไม่มีอำนาจวาสนาไม่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสเราก็เลยมาปารภกันกับพระภิกษุหนุ่มเนนน้อยที่เรากำลังมาฝึกมหัดกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าโยฮาเวทหโรภิกขุจินชันติพุทธสาสนังถึงแม้จะเป็นพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยถ้าหากฝักใฝ่ขวนขวายต่อกิจการของพระศาสนาแล้วโซอิมังโลกังประภาเซติอภามุตโตวะจันติมาภิกษุสามเณรเหล่านั้นก็จะยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉันนั้นตรงกันข้ามบวชมาสัก10 20 30 40 50ปีกินข้าวชาวบ้านขออภัยที่เต็มฐานวิปัสสนาญาณไม่เกิดเพราะไม่เคยประพฤติปฏิบัติยิ่งทุกวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าของเราย่อหย่อนพระธรรมวินัยมากพร้อมกันนั้นก็ยังดูถูกในการปฏิบัติเวรคืนให้แก่พระพุทธเจ้าบอกว่าการประพฤติปฏิบัติทางศีลทางสมาธิปัญญาเนี่ยมันหมดสมัยแล้วหมดยุคของพระอรหันต์หมดตำไมแล้วลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่อาภัพที่สุดในยุคของเราแต่พร้อมกันนั้นมักจะดูถูกเยาะเย้ยถากถางพระนักปฏิบัติที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติลักษณะเช่นนี้ผมอยากจะฝากท่านทั้งหลายในเมื่อเราได้มาร่วมกันฝึกฝนอบรมทางอธิจิตตสิกขาแล้วเราจะต้องเข้าใจอย่างหนักแน่นมั่นคงให้อภัยต่อพวกที่ดูถูกเหยียดหยามอีกด้วยเพราะนั้นต้องมีใจบริสุทธิ์มีใจเมตตาปานิ่งประกอบด้วยปัญญาเพื่อจะยังพระศาสนานี้ให้เจริญรุ่งเรืองเสื่อมไปให้อภัยกันได้ยอมกันได้ผมเคยไปวัดใหญ่ๆหลายๆแห่งถูกเขาดูถูกเยาะเย้ยตักทางหาว่าเราเป็นพระโง่เสอะอะไรต่างๆแล้วเบียดเบียนไหนไม่มีเขาไม่มีความโกรธเลยแต่มีความรู้สึกสงสารท่านเหล่านั้นที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจยิ่งที่ไหนถือวินัยอย่างเคร่งครัดแล้วก็ดูถูกคนอื่นทั้งนั้นทั้งหมดนั่นแหละถ้าท่านเหล่านั้นได้ศึกษาให้ละเอียดให้รอบคอบสักหน่อยก็คงจะไม่ดูถูกไม่ยกตนของท่านไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิมากถึงขนาดนี้เดี๋ยวนี้แตกกันเป็นพวกเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นสายเป็นหมู่เป็นคณะกันแล้วก็ตั้งข้อรังเกียจซึ่งกันและกันทำยังไงเราจะเห็นภาพเหล่านี้ให้พระสงฆ์องค์เจ้ารักสมัครสมานสามัคคีกันมองกันเหมือนน้ำกับน้ำนมเข้ากันได้อย่างนั้นมองกันด้วยสายตาอันเต็มไปด้วยความรักพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าด้วยความภิกษุทั้งหลายในทิศใดก็ตามถ้าหากภิกษุรักสมัครสมานสามัคคีกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมมองกันได้มองกันด้วยสายตาอันเต็มไปด้วยความรักพูดกันด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานในทิศเช่นนั้นจะกล่าวประยายเพียงแต่คิดแม้แต่จะให้เราเดินไปเป็นระยะทางเป็นโยโย่เราก็พอใจที่จะไ แต่ในทิศใดทางใดพระสงฆ์องค์เจ้าไม่สมัครสมานสามัคคีกันเข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำนมมองกันด้วยสายตาอันเหยียดหยามในทิศเช่นนั้นอย่ากล่าวไปเลยว่าเพียงแต่เราจะเดินไปเพียงแต่คิดไปเท่านั้นก็ไม่เป็นทิศที่ให้เกิดความผาสุกแก่เราที่พุทธเจ้าท่านเคยพูดไว้ในเรื่องอรหันตสูตรจะชี้แจงให้ท่านทั้งหลายได้คิดได้ฟังกันก่อนสักเล็กน้อยเพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติในเมื่อใดเรามีมานะมีทิฏฐิคอยดูถูกคนอื่นอย่างในวัดที่นี่ผมเคยบอกเพื่อนสาธมิกบ่อยๆว่าอย่าไปตั้งข้อรังเกียจคนอื่นจนเกินไปแล้วมันจะทำให้ตนเองเป็นทุกข์อย่างเมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนมาร่วมเพิ่มขึ้นและบางท่านก็ไม่คุ้นเคยกับการฉันอาหารครั้งเดียวไม่คุ้นเคยกับการฉันในบาตรและสำหรับที่นี่ก็คุ้นเคยกันละคุ้นเคยกันมากแล้วก็อย่าไปดังรังเกียจองค์อื่นว่าฉันสองครั้งฉันในภาชนะเพราะว่าอันนั้นไม่ใช่ศีลวินัยที่บังคับให้ทุกองค์ต้องทำอย่างนั้นข้อนั้นเป็นเพียงวัดที่เรียกว่าทุดงควัดวัดกับศีลนี่ไม่ใช่อันเดียวกันศีลนี่จะต้องทำด้วยกันทุกองค์ไม่มีใครยกเว้นได้แต่วัดนี่แล้วแต่ใครถนัดเพื่อจะขูดเตาเผาหล่นกิเลสของตนเองอันเป็นฝ่ายฝักฝ่ายตรงกันข้ามกันอย่างฉันในบาตรเป็นวัดเห็นตนเองฉันในบาตรเป็นวัดแล้วจะไปดูถูกองค์อื่นว่าทำไมต้องฉันในภาชนะไม่ดีไม่งามอะไรต่างๆตนเองฉันครั้งเดียวก็จะไปดูถูกเหยียดหยามองค์อื่นที่ฉันสองครั้งเราอยู่ที่นี่เหมาะแล้วล่ะครั้งเดียวในฉันในบาตรเพราะมันไกลบ้านอีกด้วยแต่เวลาใดไปในบ้านเขาเอาบุญบ้านอาหารเยอะแยะเขาจัดมาเป็นสำรับสำรับแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมายกเอาออกจากบาตรเยอะแยะจนไม่มีที่ไว้แล้วก็เอาอาหารมาใส่อะไรต่างมาใส่แล้วมันยุ่งยากไปหมดเสียเวลามันพระพุทธเจ้าสอนให้เราฉลาดไม่ได้สอนให้เราโง่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปแต่ที่ดีตามปกติที่นี่ก็ต้องฉันในบาตรแล้วก็ฉันครั้งเดียวทีนี้เพื่อนที่มานี่ก็ไม่ต้องอับอายว่าไม่เหมือนเพื่อนแต่ก่อนก็ฝึกไปเถอะเดี๋ยวมันก็เป็นนะครับอยากจะบอกท่านทั้งหลายอย่างนั้นทีนี้เรื่องศีลก็เหมือนกันเมื่อกี้เราพูดเรื่องวัดอยากเรามาอยู่ที่นี่ฉันในบาตรเป็นวัดฉันครั้งเดียวเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดไม่นอนในกุฏิที่มุงที่บังตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่เรากำลังฝึกอบรมกันเนี่ยลักษณะนี้คือวัดข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลาเราขัดเกลาไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อให้มันดีกว่าคนอื่นแล้วก็ไปยกตนข่มคนอื่นอะไรต่างๆเราไม่เอานะอย่าเอามันไม่เป็นมงคลแก่เราด้วยแล้วก็ทำให้เรามีตัวมีตนยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาทีนี้เรื่องศีลเรารักษาพระวินัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิกขาบทที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์จะต้องสมาทานไว้ด้วยชีวิตเบื้องต้นของพรหมจรรย์คืออะไรอาบัติปาราชิกสังฆาทิเศษพวกนี้หนักๆเนี่ยอาบัติปาราชิกนั้นเป็นเบื้องต้นพรหมจรรย์อย่างรุนแรงล่วงเกินไม่ได้ว่าเด็ดตีนขาดเราไม่เอาส่วนสังฆาทิเศษนั้นก็นับว่าเป็นการอาพาธทางพระวินัยอย่างเข้าขั้นโคม่าถึงกับขนาดว่าผ่าตัดถ้าใครต้องอาบัติสังฆาทิเศษแล้วจะต้องถ้าเป็นไข้ก็เปรียบเหมือนต้องผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินต้องอยู่ตำพวกนี้เรารักษาไว้สุดชีวิตนะอย่าไปละหลวมเป็นเด็ดขาดแต่นอกจากนั้นบางข้อเราอาจจะจำเป็นอย่างเรากวาดอะไรไปเนี่ยอย่างเราขุดดินอะไรลงไปบางครั้งมันจำเป็นเนี่ยมันก็ต้องแน่ๆแล้วอาบัติปาจิตตีอย่างนี้อย่างน้ำที่เราดื่มเราฉันอะไรต่างๆนี้อาบัติเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไม่เป็นความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมแต่อย่าไปจงใจทำนะแต่ถ้ามันจำเป็นเราก็อย่าไปให้มันเศร้าหมองเพราะว่าพระปุถุชนโดยยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติทางจิตที่เรียกว่าอธิจิตติอธิจิตตสิกขาเนี่ยต้องอาบัติ ปาจิตตีทำยุงตายตัวหนึ่งก็นั่งกุมขมับทั้งคืนเศร้ามองอยู่ทั้งคืนนี่คือความโง่โง่ที่สุดเมื่อวิ่งไปสัปปตาไปพวกอาบัติความจริงเมื่อรู้เท่าทันดังนั้นเราปล่อยวางไปเถอะเรื่องเล็กน้อยพระพุทธเจ้าหันตัดไว้ที่ติกนิบาอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่20หน้าที่527ข้อที่300ภาคภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาไทยก็หน้าที่282ท่านพูดไว้ชัดเจนว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บวชมาแล้วเธอได้สมาทานศีลให้บริบูรณ์มีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณเธอทำโอลัมภาคิยะสังโยชน์ให้สิ้นไปเธอเป็นโสดาบันแต่เธอก็ยังล่วงเกินสิกขาบทเล็กๆน้อยๆเธอยังออกจากสิกขาบทน้อยๆไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวว่าเป็นความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกขาบทเล็กๆน้อยๆและออกจากสิกขาบทเล็กน้อยเหล่านี้สิกขาบทเราใดเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เธอสมาทานให้อย่างยั่งยืนมั่นคงอยู่ท่านพูดไปจนถึงอรหันต์เธอทำสังโยชน์ทั้งสิบให้สิ้นไปบรรลุอรหันต์แต่เธอก็ยังล่วงเกินสิกขาบทเล็กๆน้อยๆอยู่ไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุแต่ว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและการออกจากสิกขาบทเล็กน้อยเหล่านี้สิกขาบทเราใดเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เธอสมาทานให้ยั่งยืนมั่นคงแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังต้องอบัตินะครับแต่ว่าเราจะไปจงใจทำมันแล้วก็เมื่อมันต้องขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปเป็นทุกข์กลุ้มขึ้นมาว่าโอ้สมาธิเราไม่มีแน่ๆที่นี่เราเศร้ามองในสมัยพุทธกาลโน้นคนเป็นพระอรหันต์กันเยอะแยะยังไม่มีหลอกอบัติปาลชงละชิกสังคาปาจิตตีนิสกีก็มีศีลอยู่4ข้อคือปฏิโมกสังวรสำรวมกายวาจาละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจควบคุมด้วยสติทุกขณะอาชีวะปริสุทธิศีลบริสุทธิ์ด้วยการเลี้ยงชีวิตไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ยักยอกหลอกลวงไม่ทำเครื่องรางของขลังสักกะมอมเสกบาลทำน้ำมนต์อะไรต่างๆไม่เอาทั้งนั้นเลี้ยงชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ไปขอไม่ออกปากมีก็กิดมีอะไรก็เอาอันอย่างนี้ไม่เป็นหมอทำนายบอกเลขบอกหวยหมอกันลูกเสือลูกปืนลูกศรมหาอุดดุดปืนใหญ่อะไรไม่เอาทั้งนั้นและศีลข้อที่4ก็ปัจจยะปัจเวคณะพิจารณาก่อนใช้ก่อนบริโภคปัจจัย4อย่างที่เราฉันเมื่อเช้าเราพิจารณาธาตุปัจเวกยถาปัจยังปวัตตมานังคาตุมัตตเมเวตังและเราก็ไปพิจารณาอาหารตังคณิกะปัจเวกปฏิสังขาโยนิโสปินทปตังปฏิเสวามิเราพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงชัดนั่นน่ะเป็นศีลนะเพราะฉะนั้นท่านได้มาจากที่อื่นมาที่นี่และเห็นที่นี่สวดกันแปลกๆก็อย่าแปลกใจแล้วก็อย่าต้องอับอายเพื่อนเลยว่าเราไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังไม่เคยที่วัดของเราครูบาอาจารย์ของเราไม่พาทำก็อย่าไปอายเพื่อนนะครับไม่ต้องอายไม่ต้องอายถ้าท่านส่วนไม่ได้ท่านนั่งฟังพิจารณาตามดีไปดีท่านอาจจะเกิดขนลุกขนพองนึกถึงสมัยพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านอยู่อย่างนั้นกินอย่างนั้นมีลักษณะเช่นนี้และถ้าหากว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างดีอย่างงามแล้วก็พยายามที่สุดการตำหนิติเตียนรังเกียจเดียดฉันคนอื่นจนเป็นทุกข์ผมเคยขึ้นรถมาจากสุราษฎร์ธานีครั้งแล้วก็มีพระขึ้นมา3องค์2องค์องค์หนึ่งก็ยังหนุ่มทั้งหนุ่มทั้งสองแต่องค์ที่เป็นหัวหน้าใส่แว่นตาสีดำๆรู้สึกท่านจะแสดงความรังเกียจ เห็นผมควักออกควักเงินออกมาจ่ายให้ค่ารถแต่ท่านนั้นมีพ่อขาวน้อยไปด้วยและอีกองค์หนึ่งก็คุยกับผมดีองค์รองลงมาในขณะที่ท่านฉันน้ำผมลืมกระติกน้ำไว้ที่ส่วนมกผมจะขอน้ำท่านฉันผมก็เลยบอกว่าขอโทษครับผมหิวน้ำท่านพอจะให้น้ำผมฉันได้ไหมท่านมองขวางๆท่านไม่อยากให้ร่วมไม่จะกินน้ำท่านก็เลยมีกระติกน้ำอยู่ในนั้นท่านไม่ให้ร่วมขันร่วมอะไรให้เด็กมันบอกว่าไปซื้อน้ำแข็งเปล่าถวายแต่เห็นแล้วก็น่าสงสารท่านเหมือนกันท่านจะมาที่อุบลท่านมาจากสุราษฎร์ตลอดเวลาก็ไม่ได้คุยกันกับท่านที่เป็นหัวหน้าแต่คุยกันกับท่านที่เป็นรองแล้วท่านก็เลยถามว่าอยู่สกลนครเคยรู้จักอาจารย์สมภพไหมเคยได้ยินไหมผมก็บอกว่าเคยได้ยินก็เลยถามท่านว่ารู้จักอาจารย์สมภพผมฟังเทปในเทปเกี่ยวกับการปฏิบัติรู้สึกว่าท่านพูดได้ดีมากผมก็เลยบอกว่าผมก็รู้จักอยู่บ้านเดียว ฝากเพื่อนพระธรรมิกทั้งหลายทีนี้ในแง่มุมของการปฏิบัติตนเพื่อพระศาสนานั้นเราอย่าได้คิดว่าแม้เราเนี่ยเป็นตัวเล็กเป็นสามเณรตัวน้อยหรือเป็นพระหนุ่มๆไม่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระครูเจ้าคุณเป็นพระเถระอะไรแล้วจะทำอะไรได้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าแม้จะเป็นพระหนุ่มเณรน้อยถ้าหากเป็นผู้ขวนขวายในกิจการของพระศาสนาแล้วภิกษุผู้เช่นนั้นแหละก็จะยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆดังที่กล่าวแล้วที่ว่าโยฮาเวสหโรภิกขุยินชันติพุทธศาสนังโซอิมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจติมาแม้จะเป็นพระภิกษุหนุ่มถ้าหากขวนขวายเพื่อกิจการของพระศาสนาภิกษุนั้นก็จะยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉะนั้นที่ว่าโลกสว่างนั้นไม่ใช่ว่าโลกนี้ไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรโลกได้มีทั้งนั้นแต่มันมืดบอดทางด้านจิตใจทางด้านวิญญาณจำเป็นอย่างยิ่งเห็นสามเณรน้อยที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ปราบปลื้มยินดีที่สุดเลยครับในจิตในใจเพราะว่าเราจะไปหาดูที่ไหนอีกอย่างนี้ไม่มีถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ยังทรงพระชนมายุอยู่พระองค์ก็คงจะยิ้มอย่างชื่นใจโอ้ลูกของเราตั้งอกตั้งใจทำอย่างดีเราเป็นลูกของพุทธเจ้าแล้วนะที่นี่ในบ้านเราเมืองเราในยุคนี้ในสมัยนี้เขตของเราเนี่ยไม่ค่อยจะมีกันอยู่แล้วขอให้เราทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นเนนก็ยังสามารถรักษาพระศาสนาไว้ได้อย่างประเทศศรีลังกาประเทศศรีลังกานี่สมัยหนึ่งตกเป็นเมืองขึ้นของพวกฮอลันดาพวกโปรตุเกสพวกอังกฤษเปลี่ยนกันมาเป็นเจ้าของ400กว่าปีตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งผู้นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็ได้เบียดเบียนพุทธศาสนาวัดวาอารามกลายเป็นสำนักงานพระสงฆ์องค์เจ้าศึกไปจนหมดทั่วทั้งแผ่นดินประชาชนพลเมืองหันไปนับถือศาสนาคริสต์เข้ารีดถือคริสต์ได้เป็นเจ้าเป็นนายในการศึกษาอะไรต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าก็พากันศึกกันหมดไม่มีใครเหลือเลยทีนี้มันก็เลยเหลือเนนสรณังกรแห่งหมู่บ้านวินวิทย์มลยชนบทเนนคนนี้ที่บิณฑบาตขอทานกินแล้วก็เก็บรวบรวมหนังสือใบลานที่จานเอาไว้ขาดๆวิ่นๆไปเก็บตรงโน้นใบตรงนี้แต่ใบมาศึกษาซึ่งพวกต่างศาสนาเขาทำลายจนในที่สุดเนนี้สามารถเข้าใจพระธรรมวินัยอย่างดีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติทางสมาธิภาวนารวบรวมเพื่อนเนนทั้งหลายหรือเพื่อนเด็กทั้งหลายที่มาอยู่ด้วยบวชเนนให้ก็อยู่กันประมาณ10กว่ารูปข่าวเล่าลือกันไปทั่วทั้งแผ่นดินเมืองลังกายังมีพระซึ่งความจริงเป็นเนน และในที่สุดพระเจ้าแผ่นดินก็อยากรู้เห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดว่าทำไมยังต้องมีพระมีเนนอยู่มันควรจะหมดไปแล้วก็ให้ราชบุรุษมาตามเอาไปที่วังพระมีเนนนี้ก็เลยเทศให้พระเจ้าสิริราชสิงห์ฟังจนพอใจในที่สุดพระองค์ก็เลยกับมือกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วเป็นดีปล่อยทิ้งศาสนาคริสต์มาถือศาสนาพุทธดังเดิมเสร็จแล้วก็ประกาศให้พระสงฆ์ในก่อนไพร่ฟ้าอนาประชาราชเรียงภายใต้เบื้องอยู่คอนบาทของพระองค์หันมานับถือพุทธศาสนาตามพ่อแม่บรรพบุรุษที่เคยนับถือมาแล้วก็ให้เนรนิบวชเป็นพระสังฆราชเนนบอกว่าฉันบวชไม่ได้ไม่มีอุปัชฌาย์จำเป็นต้องมาขอพระที่ประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ส่งพระไปพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์พร้อมด้วยภิกษุเป็นคณะไป11รูปไปบวชชาวสิงห์หนเกาะลังกาโกนผมบวชกันยกใหญ่เป็นหมื่นๆผ้าเหลืองเรื่องอลามกาตาวพัดฟื้นคืนชีพในแผ่นดินสิงห์หนเกาะลังกาด้วยความพยายามฝักใฝ่ขวนขวายของสามเณรสระนังก่อนตัวน้อยๆแล้วพวกเราชาวสกลนครเดี๋ยวนี้ศาสนาคริสต์ฟาดเข้าไปตั้งผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ต้อง70เขตมิตรตังมากกว่าจังหวัดอื่นทำไมพระสงฆ์องค์เจ้าดีๆดังๆอยู่เมืองสกลนครของเรามีเยอะทำไมกลับมาเป็นอย่างนี้สาเหตุหนึ่งก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าส่วนมากที่ประพฤติปฏิบัติไม่ดีไม่งามย่อหย่อนพระธรรมวินัยเป็นช่องว่างช่องโหว่ให้คนต่างศาสนาตอกลิ่มสลักตีให้มันแตกกระจายยุยงหลอกลวงบอกประชาชนว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มีคอนทริบิวชั่นอะไรแก่สังคมเป็นแต่เพียงผู้บริโภคไม่เป็นผู้ผิดพร้อมกันนั้นก็เอารัดเอาเปรียบร่ำรวยมั่งมีนั่งรถเก๋งติดแอร์ปุกกุฏิวิหารอย่างราชวังบางแห่งมีพระห้าองค์หกองค์แต่ที่ปลูกสร้างเป็นล้านๆอยู่ดีกินดีเหมือนกับพระราชาชาวบ้านทุกยากลงทุกวันทุกวันหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินปากกัดตีนถีบบ่าแบกหลังนุนทำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้โยหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดิ้นรนต่อสู้ยื้อยั้งสแสวงหาได้มาส่วนหนึ่งยังมายกใส่ก้าวเท้าใส่หัวถวายท่านและท่านเหล่านั้นไม่ได้ทำอะไรกับร่ำรวยมั่งมีเขาชี้ช่องตรงนี้นะเห็นพระนั่งรถเก๋งมีสเตอริโอมีอะไรต่างๆเขาโจมตีในที่สุดในภาวะเศรษฐกิจบีบคั้นประชาชนก็หันเหลังเลใจเอถ้าจะเป็นอย่างนั้นถ้าไปถือศาสนาผมไปเข้าศาสนาผมเนี่ยเก็บไข้ได้ป่วยมียุกมียาหน้าหนาวมีผ้าห่มมีเสื้อผ้าให้ทุกยากลำบากมีทุนให้ด้วยงอเง่าเซอะซะมีโรงเรียนให้เรียนเอาสิทีนี้ระบบเศรษฐกิจบีบคั้นคนก็หันเหแล้วพวกเราผู้เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ถือว่าเป็นทหารแห่งธรรมจะรักษาพุทธศาสนากันไว้ได้ไหมถ้าหากเราไม่เอากันจริงๆจังๆฝึกษากันจริงปฏิบัติกันจริงเรียนกันจริงแล้วมันได้ประโยชน์จริงลักษณะเช่นนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่ายุนชันติพุทธศาสนาขวนขวายกิจการเพื่อพระศาสนาโซอีมังโลกังประพาเซติอภามุตโตวจันติมาภิกษุนั้นก็จะยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆชั้นนั้นที่นี่บวชกันมา40 50ปีกินข้าวชาวบ้านขี้เต็มฐานวิปัตตนาญาณไม่เกิดเพราะไม่เคยกระทำสมาธิภาวนาเอาเลยยิ่งไปกว่านั้นได้เป็นใหญ่เป็นโตที่พุทธเจ้าท่านกล่าวว่าหนทางเสื่อมของพระศาสนาต่อไปในอนาคตพระผู้หลักผู้ใหญ่พระเถระออกเข้ามาบวชแล้วไม่พยายามศึกษาอธิสิจิตตสิกขาอธิสิมสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาให้ดียิ่งแล้วในเป็นใหญ่เป็นโตก็บวชกุลบุตรให้กุลบุตรทั้งหลายบวชเมื่อกุลบุตรทั้งหลายบวชตามหลังแล้วครูบาอาจารย์นั้นก็ไม่ได้สอนไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาไม่ศึกษาให้ยิ่งซึ่งอาธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาคุณบุตรเหล่านั้นก็เห็นเป็นแบบอย่างก็เลยอยู่ไปเลยตามเลยพระเถระสะสมพวกปัจจัยสี่มั่งมีสีสุขพวกคุณบุตรบวชทีหลังก็เห็นว่าอย่างนี้คือสิ่งที่ถูกต้องก็สะสมในพุทธเจ้าท่านกล่าวว่านี่เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ศาสนาเสื่อม อยู่ไม่ได้นานเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่ออันตรธานของพระศาสนาและอีกอันหนึ่งคำสั่งสอนอันใดซึ่งเป็นหัวใจเป็นแก่นแท้เป็นสิ่งที่จะต้องอยู่เนื้อโลกเป็นถ้อยคำอันละเอียดอันลึกซึ่งอันกว้างขวางอันประกอบไปด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นคือความว่างหากมีใครนำมาพูดมาเทศมาสอนจะไม่มีใครสนใจจะใฝ่ฟังแต่เมื่อใดคำสั่งสอนของสาวกทั้งหลายแต่งขึ้นใหม่เป็นนักกวีแต่งขึ้นถ้อยคำไพเราะอักษรสระสรวยเป็นเรื่องนอกแนวผู้คนจะสนใจเป็นอย่างดีเอาง่ายๆถ้าหากว่าพวกเราจะมาเทศให้กับฟังในเรื่องศีลสมาธิปัญญาอะไรต่างๆไม่มีใครสนใจดูวัดของเราเนี่ยเช้ามาท่านจำได้ไหมว่าเราไปบิณฑบาตมีคนใส่บาตรกี่คนจำได้ไหมพวกนั้นจำได้ไหมไม่มีใครจำได้นะผมบอกแล้วว่าเข้าบ้านเนี่ยเหมือนกับเข้าไปในแนวรบเหมือนทหารเข้าไปในแนวรบท่านทั้งหลายไม่เคยเป็นทหารถ้าเป็นทหารจะในแนวรบเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นระเบิดตูมตามขึ้นมาไม่ทราบว่าจะเป็นกับระเบิดขวากน้ำลุ่มขวากอะไรต่างๆหรือข้าศึกจะยิงมาจากที่ไหนต้องเตรียมพร้อมระวังการเข้าไปในหมู่บ้านมีภัยอันตรายรูปเสียงกลิ่นรสรวมอยู่ในบ้านยิ่งทุกวันนุ่งน้อยห่มน้อยพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเธอเข้าไปสู่หมู่บ้านไม่สำรวมตาได้ดีมาตุคามผู้นุ่งชั่วห่มชั่วคือชาวเบิกชาวว่าให้เราเห็นอย่างทุกวันและจิตใจเธอก็กวัดเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถือเป็นอนุพยัญชนะคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรทีนี้เสียงก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ขายน้ำปลามาแล้วสาวเสื้อผ้าคาเกียงไม่ลอยพี่ชายร่ำยังยับเผาต้อยเอาแล้วจิตแตกใจเพพระหนุ่มเนน้อยถ้าไม่รู้จักมีสติอยู่ทุกลมหายใจจนสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูนี่ผ่านไปไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอยู่กับปัจจุบันที่นี่วิธีหนึ่งคือกำหนดลมหายใจไปด้วยแล้วก็นับคนใส่บาตรด้วยมีกี่คนถ้ามัวไปเพลินอย่างอื่นมันจะลืมเห็นไหมเมื่อวานผมไปสายบ้านน้อยๆมีคนใส่บาตร29 คนแต่ผมไปบ้านใหญ่วันนี้มีคนใส่บาตร21 คนพระเนนของเราเลือกร่วม30 คนละคนกับไม่ถูกเมื่อวานมีคนมาจังหันกี่คนเราอยู่กันที่นี้4 ลักษณะเช่นนี้แหละเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนทำไมจึงมากันน้อยที่วัดเราแล้วคุณไปดูที่วัดผีกองก่อยวัดผีกองก่อยคุณไปดูตรงไหนบอกเลขตรงไหนให้เครื่องรางของขลังตรงไหนมอมเมาประชาชนสิ่งที่เปิดเผยไม่ได้สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ประชาชนจะหลั่งไหลไปตรงนั้นเพราะว่าคนเรานั้นนะต้องการความอยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขอะไรจะอำนวยเรื่องทรัพย์เรื่องยศเรื่องไมตรีเรื่องความอยู่ดีกินดีให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งปรารถนาของเขานี่สำหรับคนจนก็ต้องหลั่งไปที่นี่สำหรับคนรวยที่มีแล้วเขามีเงินมีทองมีอำนาจวาสนาแล้วเขาก็เกิดความห่วงความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นอะไรเล่าจะทำให้เขาปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาคนจนทะเยอทะยานต้องการอยากได้ก็สนองจิตใจของคนจนบอกเลิกบอกหวยบ้างในเครื่องรางของอะไรไปอย่างเงี้ยคนจนก็ไปเสี่ยงก็หลั่งไหลไปทุกยากแค่ไหนก็ต้องไปส่วนคนรวยที่มีแล้วท่านมีเครื่องรางของขลังมีเหรียญแจกรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันอะไรให้ทำเป็นเก่งๆเขิมๆให้สิ่งเหล่านั้นจะคุ้มครองเขาให้มั่นคงอยู่กับทรัพย์ยศและไมตรีปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเขาเข้าใจงั้นเขาก็ลั่งไหลไปทีนี้เราก็มาพูดแต่ธรรมะอยู่อย่างนี้เขาไม่เข้าใจเขาจะมาทำไมนี่ที่พุทธิยานบอกว่าเยเตสุตันตาคัมภีราคัมภีรัฏฐาโรกุตลาสุญญตปฏิสังยุตตาพระสูตรอันใดอันเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตเป็นภาษิตของเราตถาคตเป็นเรื่องอยู่เนื้อโลกเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องอันประกอบไปด้วยความว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นจะไม่มีใครไปฝักนั่นเป็นอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายจะต้องเอาใจใส่กันพอสมควรในการประพฤติปฏิบัติอย่าเข้าใจว่าเรามาทำเล่นกันเดี๋ยวนี้ ผมว่าเราควรจะได้พยายามให้ถึงจุดหนึ่งในการปฏิบัติที่เรียกว่าฟ้าสางทางปริยัติได้ฟ้าสางขึ้นมาแล้วแต่ทางปฏิบัติเนี่ยเพิ่งจะรุ่งอรุณเริ่มจะมีเหมือนกันเมื่อคนมีความทุกข์มากๆอย่างวันนี้ที่ผมเอาจดหมายจากต่างประเทศเขียนมาถามปัญหาแล้วก็มาขอเทปบันทึกเสียงแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติจากนิวเซาเวลทำไมพวกฝรั่งจึงต้องมาสนใจการประพฤติปฏิบัติกันทางจิตมากก็เพราะว่าเขาได้รับความทุกข์บีบคั้นมาจากทางวัตถุสิ่งที่เขาได้มาและสิ่งที่เขามีอยู่ทางวัตถุนั้นไม่ได้ตอบสนองความอยากของเขาให้สาวสมใจเมื่อไม่ได้สาวสมใจเขาก็เป็นทุกข์เมื่อเขาเป็นทุกข์เขาก็หาทางออกทางออกเขาก็คือยาเสพติดก็ให้เขามีความสุขชั่วคราวและความปรารถนายาเสพติดก็มากขึ้นเอาเท่าไหร่ก็ไม่พอทีนี้เขาก็หันไปแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจปฏิเสธสังคมเสพสมกันเป็นหมู่เหมือนสัตว์เดรัจฉานพวกฝรั่งนัดกันไปแก้ผ้าที่หาดไมอามี่เป็นหมื่นคนอย่างเงี้ยที่หาดฟลอริดาอย่างเงี้ยตำรวจต้องไปจับต้องไประเบิดด้วยแก๊สน้ำตามั่วเซ็กฟีเซ็กแล้วก็สูบยาเสพติดลักษณะเช่นนี้ก็ไม่ช่วยเขาอิ่มเอมทางด้านจิตใจให้เขาพ้นจากความทุกข์อะไรก็ได้ทีนี้บังเอิญหันมาทางตะวันออกก็เลยเห็นศาสนาทางตะวันออกศาสนาฮินดูศาสนาพุทธหรือศาสนาพุทธฝ่ายมหายานหรือทางทิเบตนู่นก็ดีสอนทางด้านจิตใจพอบรรยะบรรยังเขาก็หันมาศึกษายิ่งบางคนสืบมาถึงต้นเขาสืบสาวถึงเหตุผลเห็นประเทศไทยนี่เป็นประเทศผู้นำทางศาสนาเขาก็หลั่งไหลกันมาศึกษามาค้นคว้ามาประพฤติปฏิบัติดังที่จดหมายมาขอเทปผมก็ยังไม่มีเวลาให้คิดว่าอาทิตย์หน้าหรือมีเวลากลับมาจากไปปาฐกถาที่อรัญญประเทศนะพุทธเจ้าบันทึกเป็นภาคภาษาอังกฤษม้วนต่อม้วนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาเป็นการประกาศศาสนาไปในตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าจะให้เราไปต่างประเทศผมคิดว่าบ้านเรายังทำงานไม่ได้ผลเท่าที่ควรไม่รู้จะอยู่ไปได้ยังไงเป็นห่วงที่สุดก็คือพระศาสนาเราจะทำยังไงกันพวกฝรั่งเขาหันมาทางศาสนาคุดเราก็ศึกษาค้นคว้ากันเอาจริงเอาจังอีกต่อไปไม่แน่อาจจะเหลืออยู่ที่เมืองฝรั่งผมได้อ่านหนังสือของนายอาเธอร์เกสเตอร์แกเขียนเรื่อง The Lotus and the Robot แปลว่าดอกบัวกับหุ่นยนต์นั่นก็คือวิทยาศาสตร์คือเทคโนโลยีทางโลกตะวันตกส่วนดอกบัวนั่นก็คือพุทธศาสนาสัญลักษณ์ที่พ้นออกมาจากตมโคลนแล้วก็เบ่งบานบริสุทธิ์เขาเขียนขึ้นมาดีมากนายเนี่ยแล้วในที่สุดเขาก็เขียนมาเยอะเย้ยเราเขาบอกว่าเมื่อใดเขายากจนเข้ามาศึกษาทางตะวันออกของเราเนี่ยเขาสามารถจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีทางตะวันออกอย่างเรื่องพุทธศาสนาเมื่อเขาศึกษาแล้วเขาก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติให้ไปถึงเอเซนต์ถึงแก่นสารคือความดับทุกข์ destroy suffering หรือว่า extinction of dukkha ทำลายดับทุกข์ไปได้แต่พวกเรา 2,000 กว่าปีมีพุทธศาสนาอย่างรูปอย่างคำกันโยมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์ปฏิบัติเล่นๆหัวกันไปอย่างเนี้ยน่าเป็นห่วงฝรั่งเขาเอาจริงเขาบอกว่า S P P V W not bad but hope as teacher ก็อภัยผมพูดเป็นภาษาฝรั่ง 2-3 คำแปลว่าเมื่อเราเป็นศิษย์นั้นเราไม่เลวเลยแต่หมดหวัง hopeless as teacher hopeless หมดหวังเมื่อเป็นครูสิ่งที่เขาทำได้ดีๆงามๆทางด้านวัตถุอย่างเทคโนโลยีอะไรต่างๆเขาเป็นครูเราไม่ได้คือเราทำที่จะเป็นศิษย์เรียนตามเขาไม่ได้มีแต่ซื้อเขาไม่มีเงินก็ดาวไม่มีเงินก็เป็นหนี้อะไรมากเกินมากเกินมากเป็นอย่างเงี้ยยลักษณะเช่นนี้เพราะว่าต่อไปนี่พวกฝรั่งเอาจริงเอาจังเข้าเราอาจจะต้องไปเรียนกับฝรั่งในทางพุทธศาสนาเราทั้งหลายอย่าให้เสียชาติที่เด็กเกิดมาพบพุทธศาสนาได้บวชในพระธรรมยังไงเป็นพระหนุ่มเณรน้อยตั้งอกตั้งใจเอาวันนี้เราพูดกันมานานนะเนี่ยยังไม่ได้ไปเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นชิ้นเป็นอันนะเป็นเจียงเล่งหนามเท่าหาบ่เห็นตอนสดแต่หนามฆ่าแขวสะเมงตาย เว้าจนเมื่อยเลยยังบ่ทันได้เนื้อหาสาระอีหยังเลยเนี่ยบ่แม่นแนวปานใดเนาะที่นี่เราก็มาพบถึงการปฏิบัติของเราตามปกติที่ผมเน้นที่สุดก็คือเรื่องอานาปานสติที่สวดกันจบไปสามเณรแน่นอนสวดจบไปมันเป็นขั้นเป็นตอนนะอานาปานสติเป็นเรื่องละเอียดละเอียดเริ่มต้นเป็นสมถะเพียง2ขั้นเท่านั้นทีฆังวาอัสสสันโตรัสสังวาอัสสสันโตอัตตปัสสสามิติปชานติมีความรู้สึกตัวทั่วถึงว่าหายใจออกยาวเข้ายาวมีความรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นเข้าสั้นเพียงแต่รู้เฉยๆตรงนี้รู้เฉยๆพอเริ่มข้อที่3ที่4ไปจนถึง16ใช้คำว่าสิกขติสภากายปฏิสังเวทีอัสสะปัสสะสามีติสิกขติปัสสมยังกายะสังขารังอัสสะปัสสะสามีติสิกขติปัสสะสิทธะสามีติสิกขติใช้คำว่าสิกขติสิกขตินั้นเริ่มแล้วสิกขติแปลว่าศึกษาอบรมสังเกต observe เริ่มก็เป็นวิปัสสนาเริ่มต้นสองขั้นเป็นสมถะเพื่อให้สงบหลังจากนั้นก็มีวิปัสสนาคือสังเกตเจือไปจนถึงปัสสัมมยังกายสังขารังทำกายสังขารให้ระงับแล้วก็สุดเหวี่ยงของสมาธิมีความสงบเยือกเย็นเป็นฌาน1 2 3 4ก็ว่ากันไปก็สวดเพียงแค่นี้จากข้อที่5นี่เป็นเรื่องวิปัสสนาไปเลยล้วนๆเลยทิ้งสมาธิไว้ข้างหลังมีคำว่าปีติปฏิสังเวทีปฏิสังเวทีใช้คำว่าปฏิสังเวทีทั้งนั้นพอเริ่มข้อที่5เริ่มข้อที่5ขึ้นใช้คำว่าปฏิสังเวทีปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะรู้พร้อมเฉพาะรู้พร้อมเฉพาะสังแปลว่าพร้อมปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะปีติปฏิสังเวทีอัสสัปปะสัตตามีติสิกขติภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติอย่างหายใจเข้าหายใจออกเรื่อยไปจนถึงสุขปฏิสังเวทีจิตสังขารังปฏิสังเวทีปัสสัมยังจิตสังขารังปฏิสังเวทีไปจนถึงปฏินิสคานุปัสสีช่วงนี้เป็นปัญญาที่นำสมาธิก็ตามเจือไปมันสัมพันธ์กันเป็นเข้าเป็นโครงเป็นขั้นเป็นตอนนะผมจะขอยกโครงสร้างให้เห็นไปก่อนว่าสองตอนแรกตั้งแต่ลมยาวลมสั้นเป็นสมถะล้วนๆเป็นสมถะเพื่อให้จิตสงบล้วนๆใช้คำว่าปัจฉานติคือรู้ตัวทั่วพร้อมเฉยๆว่าหายใจยาวหายใจสั้นพอเริ่ม 3-4 ก็มีคำว่าสิกขติสภากายปฏิสังเวทีอัสสัปปะสัมมิติสิกขติภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้สึกซึ่งองค์ลมทางปวงรู้สึกซึ่งกายทางปวงหายใจออกหายใจเข้าแล้วมาปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสัสสิสสามีติสิกขาติสังเกตว่าความระงับลงไปของกายของลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงจนถึงกับไม่หายใจเลยสงบระงับไปเลยอย่างนี้นี่เรียกเป็นสมถะแต่ก็เริ่มมีวิปัสสนาอ่อนๆคือมีคำว่าสิกขาติสังเกตมันนะอย่าเพิ่งลงมันพอเริ่มข้อที่5เกิดปีติความสุขนี่มันจะเกิดปีติมันจะเกิดเมื่อจิตกายสังขารลำงับเต็มที่ลำงับคือเย็นแสนจะเย็นไม่เจ็บไม่ปวดนั่งทั้งคืนยันสว่างก็ยังได้ข้าวไม่อยากกินทั้งวัน3วัน4วันก็ยังได้นี่คือความลำงับลงของกายเมื่อกายลำงับลมลำเอียดเย็นแสนจะเย็นยิ่งในเนื้อในตัวในหางในหัวเหมือนเอาน้ำแข็งมาแช่ไว้อย่างนี้มันเกิดปีติเรียกว่าภารณาปีติไอ้ตัวปีตินี้ช่วงนี้เราจะต้องรู้มันถึงใช้คำว่าปฏิสังเวทีอันนี้ปัญญานำหน้าสมาธิไอ้สองข้อแรกนั่นเป็นเรื่องสมาธิล้วนๆบีบให้เกิดสมาธิพอข้อที่3ที่4นี่เริ่มมีปัญญาเจือกันมากับสมาธิพอมาถึงข้อที่5ที่5 6 7 8นี่ปัญญากับนำหน้าสมาธิไปมันเป็นเรื่องของวิปัสสนา เพราะว่าช่วงนี้เป็นขั้นเป็นตอนที่จะเกิดอันตรายทุกคนเมื่อจิตเมื่อกายลำงับลงมาลำงับไม่เจ็บไม่ปวดและจิตมันลำงับด้วยโดยอัตโนมัติที่เรียกว่าลำงับโดยสมาธิยังไม่ใช่เป็นลำงับโดยสติยังไม่ใช่ลำงับโดยวิปัสสนาเป็นลำงับโดยสมถะช่วยฟังให้ดีนะช่วยฟังให้ดีผมพูดเร็วๆแล้วท่านทั้งหลายอย่าฟังไม่ถูกที่พูดมากๆนี่อยากจะให้เข้าใจหรอกนะไม่ใช่ผมขยันพูดผมก็อยากจะไปนั่งพักผ่อนดูจิตดูอารมณ์ดูอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเรื่องของผมแต่ที่ผมพูดมากๆเลยต้องการให้เพื่อนได้คิดได้รู้ได้เห็นตามไม่ใช่ผมขยันนะธรรมะนั้นมันบีบมาให้พูดให้มาพูดให้เพื่อนฟังทีนี้ไอ้ตัวปีติที่มันจะเกิดขึ้นจากกายลำงับและจิตลำงับโดยบังเอิญลำงับถึงขั้นเป็นฌานเป็นอะไรก็ตามมันจะต้องเกิดปีติคือความอิ่มเอิบในใจและปีติเหล่านี้มันเกิดมาหลายลักษณะลักษณะที่ทำให้เป็นบ้าก็ได้รู้สึกตัวเบาแสนจะเบาเหมือนกับจะลอยไปในอากาศเดินไปในก้อนหินขรุขระเหมือนเดินไปบนสำลีอย่างเนี้ยมันทำให้คนเป็นบ้ามานักต่อนักบางคนกระโดดจากที่สูงออกจากหน้าต่างจะเหาะไปหามเข้าโรงพยาบาลมามากแล้วเพราะปีตินี่มันเกิดไอ้มันเกิดหลายอย่างเกิดแบบตัวเป้าๆที่เรา uplifting joy พูดเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า joy นะไม่ใช่คำว่า chase ไม่ใช่ใช่เนี่ย rapture ก็ยังไม่ใช่เลยไอ้ตัวนี้แต่ทางภาษาบาลีใช้คำว่าปีติเหมือนกันที่เรียกว่าเพลงคาปีติอย่างเงี้ยอันตรายแล้วก็มีพวกโอคันติกาพวกคานิกาอะไรต่างๆมาเป็นละลอกละลอกน้ำตาไหลขนลุกขนพองเยื่อต่างๆพวกนี้พวกนี้เรารู้มันเฉยๆที่จะเขาบอกปฏิสังเวทีรู้มันหายใจเข้ารู้มันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนมันเป็นได้เพราะความระงับลงแห่งกายที่นี่พวกนี้ไม่เป็นอันตรายแต่ก็ทำให้บางคนกลัวเมื่อขนลุกเมื่อมันเกิดท่านร่างกายในร่างกายสั่นต่อท่านอะไรต่างๆมักจะกลัวเราไม่ต้องกลัวเรารู้เฉยๆแล้วถ้ามันเกิดตัวเบาบัดนี้หลงไปเลยเข้าใจว่าตนเองเป็นพระอรหันต์ไปละมั้งอะไรต่างๆนี่เราก็ไม่ยอมหลงรู้มันเฉยๆแต่ปีติที่เราปรารถนาที่สุดก็คือตัวโน้นภาลนาแผ่ซ่านไปทั้งตัวเย็นแสนจะเย็นเอามากๆอวัยวะเพศหดตัวเข้าไปในเบ้าหนุนเหมือนถูกยาหดองค์เวทถ้ามันเป็นอย่างนี้บางท่านก็จะบอกแม้เรานี่ประหารกามเสร็จเรียบร้อยแล้วในสมองในประสาทเย็นความจริงไม่ใช่นะมันล้ำงับจะไม่รู้จะล้ำงับยังไงแต่มันยังไม่ตายหรอกมันซ่อนอยู่ในนั้นเนี่ยมันเหมือนน้ำที่มันขุ่นเมื่อมันโดนสารส้มเข้าไปแกว่งหน่อยสารส้มออกฤทธิ์มันก็เลยจับตะกอนลงไปนอนก้นไม่ผิดกันจิตเหมือนกับน้ำที่มันขุ่นๆส่วนสมาธิก็เหมือนกับสารส้มที่ไปกวนๆและความจิตส่วนเกินที่เรียกว่านิวรณ์นะนิวรณ์ความรักเกินชังเกินเกลียดเกินโง่เกินฉลาดเกินหดหู่อะไรต่างๆอ่อนแอเกินเราไม่อยากจะพูดภาษาบาลีเท่าไหร่ที่เรียกว่ากามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาทินะมิทะอะไรต่างๆอุทธจักกุกุจจะเราจะพูดว่าจิตส่วนเกินรักเกินที่เป็นฝ่ายกามชังเกินเป็นฝ่ายพยาบาทโง่เกินฟุ้งโง่เกินนี่ก็คือสงสัยวิจิกิจฉาฉลาดเกินก็คือถ้าจะกุกุจะคิดพลานไปหมดสงสัยพิจารณาอะไรเก็บมาคิดไปหมดแล้วก็ง่วงนอนซึมก็ถืออ่อนแอเกินหรือจะพูดใหม่ก็เรียกว่าจิตที่มันมีความกำหนัดขัดเครื่องลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญง่วงเหงาหานอนมันถูกสมาธิสะกดมันสารส้มอ้วนมันก็เลยจับตัวเป็นตะกอนนอนในก้นพองใสไปหมดในช่วงนี้มันเกิดปีติตัวที่มันเย็นแสนจะเย็นความระงับทั้งกายทั้งจิตโดยธรรมชาติจนอวัยวะเพศหดตัวเข้าไปภายในอย่างเนี้ยดูให้มันดีๆเดี๋ยวมันก็ออกมาเองได้เนี่ยมันหดได้อย่างนั้น เพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นประหารถ้าจะประหารกันจริงมันต้องโน่นไปถึงขั้นธรรมานุปัสสนาเห็นอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคายที่ว่าวิราคะไอ้ตัวนี้วิปัสสนาล้วนๆตั้งแต่อนิจจานุปัสสีถึงปฏินิสสขามีคำว่านุปัสสีนุปัสสีนะไม่ใช่สิกขาตินี่นะมันเป็นขั้นเป็นตอนที่สมบูรณ์กันมากนะอานาปานสตินี้ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเป็นประเสริฐนะท่านเป็นประเสริฐมากท่านได้ตรัสรู้เพราะอานาปานสติถ้าท่านหลายเป็นนักอ่านพระไตรปิฎกลองไปค้นดูอานาปานสังยุตสังยุตตในกายเล็บที่19ทีปะสูตรทีปะสูตรข้อที่1329ถ้าผมพูดไม่ผิดจำไม่ผิดหน้าที่395ทีปะสูตรที่พุทธเจ้าสารภาพว่าท่านได้ตรัสรู้เพราะอานาปานสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้เราจะเป็นโพธิสัตว์อยู่เราย่อมเป็นอยู่ด้วยสมาธิอันสมยุทธ์ด้วยอานาปานสตินี้แลเมื่อใดเราเป็นอยู่ด้วยสมาธิอันสมยุทธ์ด้วยอานาปานสตินี้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากอาสวะของเราก็พึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นด้วยความพิสุทธิ์ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังว่ากายของเราก็ไม่ลำบากตาของเราก็ไม่ลำบากอาสวะของเราก็จักพึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นแล้วไซเธอทั้งหลายจงกระทำดีๆซึ่งอนาปานสตินี่แหละแล้วท่านพูดไว้ละเอียดมากนะหลายขั้นหลายตอนจนนึกว่าพิจารณาดูความไม่งามให้มันเกิดเป็นความงามก็ได้เอามายัดไว้ในลมหายใจให้มันงามทุกขณะหายใจเข้าหายใจออกหรือจะพิจารณาสิ่งที่งามให้เป็นของปฏิกูลก็เอามายัดแต่เดี๋ยวลมหายใจหายใจเข้าก็พิจารณาเห็นปฏิกูลหายใจออกพิจารณามันก็กลายเป็นของปฏิกูลไปหมดนะมันละเอียดนะครับพุทธิยาท่านสรรเสริญมากไปเปิดดูสังยุตตนิกายนะสังยุตตนิกายอานาปานนะสังยุตเล่มนี้ใหญ่นะมีเป็นพันๆข้อที่ผมกล่าวมานี่เป็นทีปะสูตรแปลว่าสูตรอันเกี่ยวกับที่พึ่งสังยุตติการมหาวาระวรรคเล่มที่19ข้อที่1327หน้าที่395มันหลายมันใหญ่เล่มใหญ่แล้วมีตัวอย่างของอนาปานสติอยู่ตรงนั้นเยอะเลยแล้วพระสารีบุตรท่านเคยตรัสไว้ในคุตตกนิกายปฏิสัมภิธรรมมหาวรรคอนาปานกถาเล่มที่31